นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องราวเกี่ยวกับผีสังสางที่จะเล่าต่อไปนี้ครับเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีท่านยังมีชีวิตอยู่ข้อมูลความจริงที่เกิดขึ้นได้มาจากหนังสืออัตประวัติของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยซึ่งพิมพ์เผยแพร่โดยท่านพระสมุทองอาบจิตตปัญโยเจ้าอาวาสวัดโพเจริญตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีผู้เล่าเรื่องก็คือคุณลุงคำมณีอินซึ่งท่านล่วงลับไปแล้วท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งของหลวงพ่อเนียมครับลุงคำเล่าว่าที่บ้านโคกครามพื้นที่เดียวกันกับที่วัดน้อยตั้งอยู่มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักใคร่ชอบพอกันผู้ชายชื่อรอดผู้หญิงชื่อสีต่อมาฝ่ายหญิงหนีตามมาอยู่กินกับฝ่ายชายเพื่อครองชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันแต่ความรักความใคร่อันดื่มด่ำซาบซึ้งของผัวหนุ่มเมียสาวคู่นี้ไม่เป็นที่พอใจของพ่อแม่ฝ่ายชายเอาซะเลยดังนั้นแทนที่จะยินดีให้ลูกชายพาลูกสะใภ้มาอยู่ร่วมเรือนพ่อแม่ของหนุ่มรอดกลับให้สองผัวเมียไปปลูกกระต๊อบอยู่ด้วยกันที่กลางนาแถมยังห้ามไม่ให้ลูกสะใภ้เข้าไปเหยียบที่เรือนหลังใหญ่เป็นการแสดงความรังเกียจอย่างเปิดเผยตอนแรกๆหนุ่มรอดก็ยังถือว่าความรักที่มีต่อเมียในยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะมาขัดขวางได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนึกคิดก็เริ่มคลอนแคลนเพราะเวลากลับไปบ้านพ่อแม่ทุกครั้งก็มักจะถูกคำพูดกรอกหูว่าเมียของตัวไม่เหมาะสมที่จะอยู่กินด้วยกันเมื่อได้ยินพ่อแม่ค่อนแคะวิพากษ์วิจารณ์ความบกพร่องของเมียต่างๆนานาหนุ่มรอดก็ชักเป๋ไปเหมือนกันยิ่งถูกตอกย้ำซ้ำซากนานเข้าหนุ่มรอดก็พลอยเชื่อไปตามคำพูดของพ่อแม่อยากจะเลิกร้างห่างหายไปจากเมียก็ไปค้างบ้านพ่อแม่ครั้งละนานๆปล่อยให้เมียสาวเฝ้ากระท่อมอยู่เพียงคนเดียวตอนนั้นสีตั้งท้องอ่อนๆแต่ไม่ได้บอกผัวเนื่องจากน้อยอกน้อยใจที่ผัวแสดงท่าทีจะทอดทิ้งไม่สนใจใยดีทั้งที่ตัวเองได้ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อติดตามมาอยู่ด้วยวันหนึ่งหนุ่มรอดก็แวะมาที่กระท่อมสีก็ออกปากขอพระเขาม้าที่เขียนเอวไว้บอกว่าจะเอาไว้ห่มเวลานอนตอนกลางคืนนายรอดก็ให้ไปเพื่อตัดความรำคาญและคิดไม่ถึงว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่สีขอเพราะว่าในคืนนั้นสีได้ใช้ผ้าขาวม้าของรอดผูกคอตายกับกิ่งไม้ใหญ่ใกล้ๆกระต๊อบที่เธออยู่เพียงเดียวดายศพของสีหญิงสาวผู้อาภัพถูกนำไปฝังไว้ในป่าช้าด้านที่ใกล้ทางเดินผ่านไปผ่านมาส่วนหนุ่มรอดก็กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ในหมู่บ้านตามเดิมเรื่องราวของสีก็ค่อยๆถูกลืมไปในที่สุดชีวิตหนึ่งของผู้หญิงสาวที่ตัดสินใจผิดพลาดหนีตามผู้ชายจิตใจโลเลอาจจะเหลือเพียงตำนานซึ่งไม่มีคุณค่าให้ระลึกนึกถึงแต่อย่างใดหากไม่มีใครไปกระตุ้นให้วิญญาณที่อยู่อย่างสงบในป่าช้าเปล่าเปลี่ยวตื่นขึ้นมาอาละวาดเรื่องก็มีว่านายสมเป็นหนุ่มในหมู่บ้านโคครามที่นิสัยไม่เป็นมงคลแก่ตัวเองเอาเสียเลยนั่นก็คือชอบกินเหล้าเมาสุราอยู่เป็นอาจินเวลาเมาไม้ก็มักจะทำอะไรเอะอะโวยวายเป็นที่น่ารังเกียจรำคาญของคนที่อยู่ใกล้วันหนึ่งนายสมดื่มสุรากำลังมึนได้ที่เดินผ่านข้างป่าช้ากับเพื่อนๆคอเดียวกันสองสามคนมองเข้าไปเห็นหลุมศพของนางสีก็เกิดคึกขนองอวดเก่งขึ้นมาทันทีจัดแจงคว้าก้อนหินกว้างไปที่หลุมศพแล้วก็ตะโกนท้าทายทำนองไม่กลัวเกรงเป็นที่สนุกปากแม้พวกเพื่อนๆจะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟังยังแสดงกิริยาหยาบคายลบหลู่ดูหมิ่นวิญญาณของหญิงสาวผู้อาภัพด้วยฤทธิ์เมาจนเพื่อนๆต้องลากให้เดินไปจากที่นั่นเพราะการกระทําของนายสมเสมือนไปปลุกวิญญาณของนางสีให้เกิดโทสะความโกรธขึ้นมานับตั้งแต่วันนั้นผีตายทั้งกลมก็เปิดฉากอาละวาดทันทีหากเป็นเวลาเย็นตอนโผล่เพลแล้วมีใครเดินผ่านข้างป่าช้านี่จะถูกผีนางสีหลอกหลอนแทบสติแตกทุกรายไปบางครั้งจะปรากฏตัวเป็นหญิงสาวสวยเดินออกมาจากป่าช้า พอเข้ามาใกล้ๆร่างกายที่เป็นหญิงธรรมดาก็จะค่อยๆบวมพองเน่าอืดมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลโซมตัวคนที่เผชิญกับภาพน่าสยองขวัญอย่างนั้นก็แทบจะขาดใจด้วยความกลัววิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีผีอย่างไม่คิดชีวิตสำหรับนายสมนั้นโดนผีนางสีตามหลอกหลอนแทบเสียสติขนาดอยู่ในบ้านตัวเองผีนางสียังตามไปหลอกถึงในบ้านกล่าวคือพอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปจะนอนก็เห็นร่างนางสีมีผ้าขาวม้าผูกคอห้อยตองแต่งกับคือกลางห้องลิ้นจุกปากในตาถลนจ้องมองเขม็งอย่างอาฆาตมาร้ายนายสมถึงหงายหลังตึงหมดสติคาที่บางคราวนายสมไปกินเหล้าเดินผ่านบริเวณที่เปลี่ยวตอนกลางคืนปรากฏว่าผีนางสีมายืนขวางทางเอาดื้อถ้าการแสดงตัวของนางสีเป็นรูปร่างของคนธรรมดาก็ยังไม่เท่าไหร่แต่นางสีมาปรากฏให้เห็นด้วยสภาพเน่าเฟะไปทั้งตัวเล่นเอานายสมแหกปากร้องโวยวายด้วยความกลัวเหมือนคนบ้าจนชาวบ้านต้องหิ้วตะเกียงออกมาดูกันเป็นแถวผีนางสีถึงได้หายไปนายสมตัวก่อเหตุกลัวผีนางสีแทบเสียสติทนอยู่ที่บ้านโคครามไม่ไหวต้องย้ายไปหนีไปอยู่บ้านญาติที่ตำบลป่าเริกกระนั้นวิญญาณอาฆาตของนางสีก็ยังไม่ยอมเลิกลายังตามไปโผล่หน้าให้เห็นเนื่องป่าเริกทำเอานายสมจับไข้หัวโกรนเลี่ยนเตียนทั้งที่ยังเป็นหนุ่มอยู่แท้ๆไม่เพียงแต่นางสีจะจ้องหลอกหลอนเล่นงานนายสมด้วยความโกรธแค้นวิญญาณผีตายทั้งกรมยังอาละวาดไปทั่วจนชาวบ้านแทบจะไม่กล้าออกจากบ้านในตอนกลางคืนพอตกค่ำพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วทั้งหมู่บ้านก็จะเงียบเชียบผิดว่าแต่ก่อนเนื่องจากมีแต่คนอยู่ในบ้านใครบ้านมันที่ท่าน้ำหน้าวัดน้อยเวลาน้ำลงในน้ำจะแห้งแทบจะติดก้นคลองคนเดินข้ามได้สบายๆเพราะน้ำสูงไม่เกินหัวเข่าบางแห่งเห็นพื้นก้นคลองเป็นสันดอนยาวเหยียดเรือขนาดใหญ่ที่ล่นผ่านบริเวณนี้ต้องจอดคอยให้น้ำขึ้นถึงจะไปต่อได้เวลาใกล้ค่ำพวกชาวเรือที่จอดเรือคอยเวลาน้ำขึ้นก็มักจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินลุยน้ำข้ามไปฝั่งโน้นข้ามไปฝั่งนี้แม้แต่ตอนค่ำมืดแล้วผู้หญิงคนเดิมก็ยังเดินให้เห็นพวกชาวเรือก็วิพากษ์วิจารณ์กันสนุกปากว่าพระวัดน้อยนี่วุ่นวายกับสีกากระทั่งคนละแวกวัดได้ยินคำพูดจากปากพวกปากเสียถึงได้บอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนที่พวกชาวเรือเห็นน่ะคือผีนางสีพอรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครนำเรือมาจอดเกยแห้งบริเวณหน้าวัดน้อยอีกต่อไปหากบังเอิญน้ำลงแล้วเรือติดก้นคลองเจ้าของเรือก็จะพยายามเข็นเรือให้พ้นหน้าวัดน้อยไปไกลๆหรือเมื่อเห็นน้ำลงมากกะว่าคงจะไม่พ้นหน้าวัดน้อยเจ้าของเรือก็จะจอดคอยน้ำขึ้นไม่ยอมไปอยู่ใกล้ๆวัดน้อยอีกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกลัวผีนางสีนั่นเองในตอนหลังในผีนางสีคงจะหาคนหลอกยากเนื่องจากชาวบ้านไม่ยอมออกจากบ้านยามค่ำคืนก็เลยอาจหารกำเริบบุกเข้ามาหลอกพระเนนถึงในวัดน้อยพอตอนกลางคืนพระเนนอยู่ไม่เป็นสุขกันละเพราะผีนางสีอาละวาดบางครั้งมาเคาะฝากุฏิบ้างโผล่หน้ามาให้เห็นตรงนอกหน้าต่างบ้างบางทีก็ปรากฏตัวให้เห็นข้างโบสถ์ศาลาพระเนนจึงต้องนั่งจับเจ้าอยู่แต่ในกุฏิไม่กล้าออกไปเดินเพ่นพ่านอีกต่อไปเดือดร้อนถึงหลวงพ่อเนียมเมื่อมีพระเนนไปฟ้องท่านว่าผีนางสีเข้ามาหลอกถึงในวัดหลวงพ่อเนียมก็บอกกับพระเนนว่าจะเรียกผีนางสีมาว่ากล่าวให้เลิกทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสักทีหลังจากนั้นผีนางสีก็หายเงียบไปไม่ปรากฏว่ามาแสดงตัวหลอกหลอนใครอีกแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าหลวงพ่อเนียมท่านทำอย่างไรจึงกำราบผีนางสีจนหมดฤทธิ์นอกจากผีนางสีที่บังอาจอาละวาดล่วงเกินเข้ามาถึงในวัดน้อยลุงคำยังเล่าว่ายังมีผีดุตัวอื่นๆอีกเช่นผีอีปากแหลมผีปากแหลมนี่เริ่มแรกมีศพผู้หญิงคนหนึ่งลอยน้ำมาติดอยู่ที่ท่าน้ำวัดน้อยสภาพที่เริ่มขึ้นอืดดูไม่ได้อยู่แล้วฟันของศพยังยื่นยาวออกมาผิดปกติเด็กวัดก็เลยเรียกศพลอยน้ำมาว่าอีปากแหลมพระเนนเกิดเวทนาก็นำศพขึ้นมาฝังให้ในป่าช้าแต่แทนที่อีปากแหลมจะสำนึกบุญคุณที่พระเนนเป็นธุระช่วยฝังศพจนเรียบร้อยกลับออกฤทธิ์ออกเดชหลอกหลอนพระเนนแทบจะหัวใจวายแค่นั้นยังไม่พอลามปามไปยุ่มย่ามกับหลวงพ่อเนียมท่านอีกด้วยโดยไปเคาะฝากุฏิท่านบ้างเกาขวาแกรกรากแกรกรากบ้าง คุณลุงคำขณะนั้นเป็นเนนทำหน้าที่อุปถากปรนิบัติหลวงพ่อเนียมลุงคำเล่าว่าเมื่อผีอีปากแหลมมารบกวนท่านหลวงพ่อเนียมก็ทำเฉยๆเมื่อมันมาเคาะฝากุฏิบ่อยๆจนท่านรำคาญก็เอ่ยปาก อีนี่อารวาสอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ ตั้งแต่หลวงพ่อเนียมพูดแค่นั้นผีอีปากแหลมก็หายเงียบไปไม่เคยมาแสดงตัวหรือว่าทำเสียงหลอกใครอีกสำหรับตัวคุณลุงคำเองก็เคยมีประสบการณ์ขนหัวลุกมาเหมือนกันตอนนั้นหลวงพ่อเนียมมรณภาพไปแล้วประมาณ50ปีแล้วเวลานั้นลุงคำก็มีอายุถึง70ปีแล้วตอนเป็นหนุ่มๆคุณลุงคำได้ลาสิกขาไปครองเพศคารวาสมีลูกเมียตามประสาปุถุชนกระทั่งอายุล่วงเข้าสู่วัยชราท่านจึงมาที่วัดน้อยเป็นประจำเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วก็มักจะนอนค้างที่วัดน้อยเสมอครั้งแรกที่เห็นผีจะก็คือคืนที่คุณลุงคำไปนอนอยู่ในวิหารเก่าคนเดียวหลังจากนั่งภาวนาเจริญสมาธิพอสมควรแล้วก็เตรียมตัวจะนอนทันใดนั้นก็มีสิ่งหนึ่งหล่นลงมาจากเพดานวิหารตรงหน้าห่างจากที่คุณลุงคำนั่งอยู่ประมาณสองวาสิ่งที่หล่นลงมาคือเด็กตัวจิ๋วขนาดตุ๊กตาตัวเล็กๆสูงแค่คืบกว่าๆมีหน้าตารูปร่างลักษณะเป็นเด็กธรรมดาเหมือนเด็กทั่วไปไม่ใส่เสื้อผ้าร่วมสมัยแต่ว่านุ่งผ้าจงกระเบนแบบโบราณแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวอะไรเพียงแต่ตัวเล็กผิดปกติเท่านั้นเองเด็กประหลาดนี่ยิ้มให้คุณลุงคำซะด้วยก่อนจะวิ่งมาทางซ้ายมือวนอ้อมทางด้านหลังลุงคำไปออกทางด้านขวาแล้วก็วิ่งตรงไปทางประตูพระวิหารหายวับไปเด็กประหลาดที่เห็นน่ะเป็นผีอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ไม่ได้มาหลอกหลอนให้เกิดความหวาดกลัวคงจะมีเจตนาแค่มาล้อเล่นเพราะว่าก่อนจะหายไปยังถลกผ้าอวดก้นจิ๋วๆให้ดูซะด้วยแต่ผีหลอกคุณลุงคำที่น่ากลัวที่สุดก็คือเหตุการณ์หลังจากเจอผีเด็กมาแล้วไม่นานคืนนั้นคุณลุงคำก็นอนอยู่ในพระวิหารเก่าคนเดียวเหมือนเดิมขณะเอนกายนอนบนเสื่อมองขึ้นไปบนเพดานพระวิหารก็มองเห็นตะเกาคู่หนึ่งไต่ลงมาจากอกไก่ของวิหารตะเกาก็คือตะขอเหล็กที่เป็นมือถือที่คนจีนเขาใช้เกี่ยวกระสอบข้าวสารนะครับเขาเรียกตะเกาปรากฏว่าตะเกาคู่นั้นตายลงมาตามฝาผนังเหมือนมีชีวิตพร้อมๆกันนั้นก็มีดวงไฟดวงหนึ่งลอยตามตะเกามาด้วยเมื่อตะเกาตายลงมาใกล้พื้นดวงไฟก็ลุกโพลงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณลุงคำก็รู้สึกพรั่นพรึงเป็นที่สุดถ้าตะเกาผีตรงมาที่ตนก็ไม่รู้จะทำยังไงขณะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือหลับตาปีสวดมนต์สวดคาถาเท่าที่จะนึกได้แล้วก็นึกถึงหลวงพ่อเนียมให้ช่วยอย่างเดียวคุณลุงคำนอนใจเต้นโครมครามอยู่พักใหญ่ก็ลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าไม่เห็นอะไรอีกตะเกาและดวงไฟหายไปหมดแล้วคืนนั้นถึงได้นอนหลับตื่นๆกระทั่งรุ่งเช้าและตั้งแต่นั้นก็รู้สึกขยาดที่จะไปนอนในพระวิหารเก่าคนเดียวอีกครับนั่นก็เป็นเรื่องของคุณลุงคำที่ได้เล่าไว้แล้วก็บันทึกไว้ในหนังสือที่ว่านะครับเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องนึงครับคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อคุณทิพวรรณเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีครับเล่าว่าเมื่อคืนนั้นเมื่อ 2-3 ปีก่อนโน้นมีคนแถวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุกลางคนแล้วเขาเป็นญาติห่างๆของคุณทิพวรรณนี่แหละมีศักดิ์เป็นน้าชื่อน้าสมชายข้าข้างคาวนี้อาศัยอยู่ที่วัดร้างใกล้บ้านเป็นวัดร้างเก่าแก่มีอาถรรพ์ที่น่ากลัวคนเขารู้กันมานานแล้วทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นด้วยที่เขาทำลงไปก็เพราะว่ามันโกรธความโกรธนั่นแหละมาบังตาข้างคาวเหล่านี้มันมาทำความเดือดร้อนให้เขาพากันมาบินไม่ห่างจากต้นละมุดหรือว่าต้นน้อยหนาในสวนของเขาพวกมันมาขโมยกินผลไม้อยู่เป็นประจำก็ทำให้ละมุดน้อยหนาเสียหายขายไม่ได้เขาไล่มันก็ไม่เข็ดกลับมาอีกแต่เขารู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนก็ที่วัดร้างนั่นแหละวัดร้างนี่ก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านเขาแต่ว่าเขาไม่กล้าไปทำอะไรมันที่วัดเพราะว่าเขาเกรงอาถรรพ์วัดร้างไปทำอะไรมันในเขตวัดเนี่ยอาจจะไม่ดีเขาจะทำมันได้ก็ตอนที่มันมารบกวนสวนผลไม้ของเขาเท่านั้นแหละเขาก็เลยไปซื้อตะข่ายมาขึงในสวนตามหว่างต้นไ พื่อดักมันเขาหวังว่ามันคงจะมีสักตัวที่เซ่อซ่ามาติดเขาบ้างแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินว่าข้างคาวมันฉลาดมากมันมีอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้มันบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาก็คิดว่ามันต้องมีสักตัวแล้วนะที่ไม่ฉลาดมากนักคืนแรกก็ได้ตัวมันเลยไม่ใช่ตัวเดียวซิด้วยได้3ตัวเขาถึงกับหูเราะเสร็จแล้วเขาก็ปลดมันลงมาทั้ง3ด้วยความแค้นมากแทนที่จะทุบให้มันตายเขากลับเอาลวดเส้นเล็กๆมามัดขามัดปีกมันไว้แล้วก็หาเศษไม้มากองสุมกันที่ข้างสวนหลังจากนั้นก็จุดไฟลุกโชนเลยเอาข้างคาวโยนใส่กองไฟทีละตัวทีละตัวแล้วก็ยืนมองมันอย่างสะอกสะใจเมียของเขาก็ห้ามไม่อย่าทำอย่างนั้นเขาก็โบกมือไล่ให้ไปไกลๆเมียจะบอกว่ามันบาปมันกรรมยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขาเผาพวกมันทั้งเป็นทีละตัวทีละตัวจนหมดกลายเป็นซากดำๆที่งอก่องอขิงเสร็จแล้วก็ยืนดูมันมอดไหม้เป็นขี้เถ้าไปในที่สุดเมียก็เตือนอย่าไปทำอีกนะทำอย่างนี้มันบาปนะตายไปเดี๋ยวตกนรกหมกไหม้เกิดชาติหน้าจะถูกเขาเผาเอาบ้างแต่เขาก็ไม่เชื่อแถมดุเมียซะอีกเขาทำอย่างนี้เมียทนไม่ไหวไปบอกหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆบ้านท่านก็รีบห่มจีวรเหลืองมาเชียมาที่บ้านมาขอร้องให้เขาเลิกทำอย่างนั้นเสียเขาก็เถียงว่ามันขโมยผลไม้ในสวนกินจะปล่อยมันไว้ได้ยังไงอะมันเบียดเบียนเขานี่เขาไม่ได้ไปเบียดเบียนมันนี่ไม่ว่าหลวงพ่อจะขอร้องยังไงเขาก็ไม่ฟังแถมยังยกมือไหว้แล้วพูดนิมนต์หลวงพ่อกลับวัดเถอะครับผมมีงานต้องทำอีกเยอะเอาไล่พระซะเลยอยู่เมื่อคืนนึงเขาเข้านอนตามปกติคือประมาณ3 ทุ่มแล้วก็จะตื่นมาตอน1-2ไปดูตาข่ายในสวนนอนอยู่ก็เกิดฝันไปว่าค้างคาวตัวนึงมันบินเข้ามาในมุ้งมันบินเข้าไปเกาะที่หน้าของเขาทำให้เขาปัดมือปัดไม้วุ่นไปหมดร้องลั่นบ้านเลยทีเดียวเขาตกใจจนขวัญหนีดีฟอเขาเกลียดกลัวข้างคาวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วขยะขยงเนื้อตัวของมันปีกนิ่มๆของมันแต่ที่เขาจับมันเผาได้เพราะเขาโกรธแค้นมันเขาตื่นนอนขึ้นมาด้วยเนื้อตัวที่สั่นเทาต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เริ่มเอาหมอนข้างมากันมุ้งใหม่ต้องนั่งสงบสติอารมณ์อยู่เป็นนานกว่าที่จะล้มตัวลงนอนนอนแล้วก็ยังนอนไม่หลับเกิดระแวงว่าเจ้าขังคาวมันจะมาดอดเข้ามาจริงๆแต่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผลสุดท้ายก็ม้อยหลับไปหลับไปแล้วก็ยังไม่วายสะดุ้งผวาตื่นขึ้นถึง 2-3 ครั้งเสร็จแล้วก็หลับต่อไปใหม่คืนนั้นพอตอนดึกเขาก็ตื่นไปดูขังคาวในสวนก็ไปเจอขังคาวตัวใหญ่เบ้อเร่อเชียวเขาเข้าใจว่าเป็นขังคาวแม่ไก่เขาไม่กล้าจับตัวมันมาเผาหรอกเขาใช้ไม้ยาวๆฟาดมันทั้งที่มันติดอยู่กับตาข่ายเนี่ยใจหนึ่งก็กลัวตาข่ายจะขาดแต่อีกใจก็โมโหแค้นมันเขาฟาดมันได้2ทีเขาก็สะดุ้งเฮือกเพราะว่าข้างคาวตัวนั้นตาแดงลุกเป็นไฟขึ้นมาเขาตกใจเนี่ยถอยหลังกรูดเลยก็พอดีเห็นมันหลุดจากตาข่ายพุ่งเข้าใส่หน้าเขาเขาถอยหลังสะดุดขาตัวเองล้มลงร้องลั่นเนี่ยมันจิกข่วนหน้าเขาไม่ปราณีเลยเสียงร้องลั่นก็ทำให้เมียมาดูก็เห็นเขาเอามือข่วนหน้าตัวเองเป็นการใหญ่เลือดแดงไปหมดทั้งหน้าพอเมียไปช่วยเขาก็เล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมียก็บอกว่าแกนั่นแหละขวนหน้าตัวเองเขาก็เถียงว่าข้างคาวมันทำปรากฏว่าเขาเสียสติไปตั้งเกือบปีกลัวแต่ข้างคาวกลางคืนไม่กล้านอนร้องเอะอะขวนหน้าตัวเองอยู่ทุกคืนเมียต้องจับมือมัดไม่ให้เขาทำอย่างนั้นกว่าจะค่อยๆ คืนสติต้องไปขอขมาที่วัดร้างตั้งหลายหุ่นตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วเวรกรรมมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องเกี่ยวกับจอมปลวกสมัยนั้นคุณเฉลิมนี่อยู่บ้านนอกที่จังหวัดสิงห์บุรีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาชอบหาปลามากเขาเป็นคนทำบาปขึ้นซะด้วยพ่อเขาชอบเล่นหวยทั้งหวยใต้ดินหวยรัฐบาลนอกจากนี้ก็ยังชอบดื่มเหล้าด้วยในช่วงโรงเรียนปิดเทอมเขาก็ไปหาปลาไปลงเบ็ดลงข่ายที่หนองน้ำหลังหมู่บ้านหนองน้ำนี่อยู่ห่างจากหมู่บ้านมากเขาต้องไปนอนเฝ้าด้วยโดยไปกับคนข้างบ้านที่มีอาชีพหาปลาด้วยกันเรียกแกว่าลุงดำเพราะตัวแกดำยังกระทานตัวสูงใหญ่น่ากลัวลุงดำเป็นคนมีศัตรูมากเพราะว่าก่อนนี้เคยหากินไม่ถูกต้องนักเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยไม่ใช่ขโมยน้อยหรอกขโมยมากกว่าเอา ลักวัวลักควายก็บ่อยเครื่องสูบน้ำก็ยังเอาของเพื่อนบ้านไปขายก็เลยมีคนโกรธแค้นแกมากลุงดำระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นจะโดนเก็บเอาง่ายๆไปหาปลาในหนองก็ต้องไปนอนเฝ้าเบ็ดเฝ้าขายนะก็เลยต้องพกปืนไปด้วยเป็นปืนลูกซองสั้นกระบอกเบ้อเจ้าคืนหนึ่งก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่หลังหมู่บ้านตอนเช้าคุณเฉลิมไปดูก็รู้ว่าลุงดำโดนยิงตายซะแล้วไม่รู้ใครยิงปืนพกกระบอกนั้นหายไปด้วยส่วนเพื่อนคุณเฉลิมชื่อไอเรืองไม่เป็นไรรอดตัวมาได้เพราะมันนอนเงียบกริบเนี่ยไม่กล้าผงกหัวขึ้นมาศพของลุงดำก็ถูกลากไปไว้ที่ดงไม้ใกล้ๆนั้นน่ะพอไอเรืองแน่ใจว่าคนยิงไปแล้วมันก็วิ่งกลับบ้านบอกพ่อแม่มันให้รู้เรื่องแต่ไม่มีใครกล้าออกไปกลางดึกเพราะกลัวจะไปตายเสียเปล่าสว่างดีถึงได้ออกไปตามหาศพก็เห็นร่องรอยลากไปตามพื้นตามรอยลากนะเขาไปเจอศพนอนอยู่ที่ข้างดงไม้ไม่ห่างจากหนองน้ำมากนักตรงนั้นเป็นโคกดินสูงกว่าพื้นที่แถบนั้นเขาเรียกโคกใหญ่ตายโคกใหญ่ตายเนี่ยหน้าน้ำท่วมก็ท่วมไม่ถึงมันสูงมากลุงดำตายฟรีจับมือปืนไม่ได้คนนะกลัวผีลุงดำกันมากไม่มีใครกล้าไปหาปลาตอนกลางคืนนะที่โคกใหญ่ตายนะตามธรรมดาจะมีเด็กๆไปเล่นกันก็กลับเงียบเลยไม่มีใครป้าเตี้ยไปหาผักบุ้งตอนเช้าๆผ่านไปแถวนั้นมองไปที่โคกเห็นลุงดำนั่งกอดเข่าอยู่ที่ชายป่าตีนโคกแกตกใจรีบกลับบ้านเล่าเสียงระล่ำระลักแต่แล้วแกก็ไม่กล้าไปทางนั้นอีกแม้แต่ไม่ใช่แต่ป้าเตี้ยคนเดียวอะต่อมาลุงคงขี่ควายไปเลี้ยงแล้วเราสี่โมงเย็นก็ไปเห็นอีกว่าลุงดำนั่งกอดเข่าอยู่ตรงชายป่าแถวๆที่ป้าเตี้ยเห็นนั่นแหละปีต่อมาปรากฏว่ามีจอมปลวกประหลาดขึ้นอยู่ตรงตีนโคกตรงชายป่าที่ป้าเตี้ยกับลุงคงเห็นร่างดำๆนั่งกอดเข่าจอมปลวกนี่สีดำมาเมื่อมเลยแล้วก็รูปทรงเหมือนกับคนร่างสูงใหญ่ยืนทะมึนทึนอยู่พูดกันว่านั่นจอมปลวกลุงดำเชื่อกันว่าดวงวิญญาณลุงดำสิงอยู่ในนั้นหลายคนที่มาดูศพลุงดำในวันที่เกิดเหตุร้ายยืนยันว่าตรงที่จอมปลวกโผล่ขึ้นมานั่นน่ะเป็นที่ที่ศพลุงดำถูกลากมาทิ้งคนในหมู่บ้านก็ฮือฮากันใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอกขอเลขเด็ดไปแทงหวยกันตอนแรกมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกหวยก่อนชื่อนาลีฝันว่าเห็นลุงดำออกมาจากจอมปลวกมาเข้าฝันมาบอกเลขให้ไปซื้อหวยตามธรรมดานาลีไม่ชอบเล่นหวยแต่พอฝันอย่างนี้ก็ลองเล่นแล้วก็ปรากฏว่าถูกซะด้วยพอพวกชาวบ้านเห็นว่าให้หวยแม่นที่นี่ไม่กลัวแล้วไปขอหวยกันใหญ่พอหวยออกมาก็มีคนถูกกันหลายคนพอผลปรากฏออกมาอย่างนี้จอมปลวกรูปคนดำก็มีความสำคัญไม่ว่าใครต่างก็พากันไปกราบไหว้ขอโชคขอลาภกันพวงมาลัยนี่คล้องกันเต็มจอมปลวกเลยมีตู้รับบริจาคมาตั้งมีเซียมซีให้เขย่าเสียงดวงกันมีคนจัดการให้ก็คือญาติของลุงดำนั่นเองพูดว่าจะตั้งศาลให้ลุงดำชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงพอรู้ข่าวก็พากันมาขอหวยบ้างลุงดำเคยไปเข้าฝันพ่อไอเรืองบอกเลขให้ไปแทงหวยเรื่องอย่างนี้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้ปรากฏมันเป็นเรื่องมองไม่เห็นด้วยตาแต่ก็สามารถก่อให้เกิดผลขึ้นมาได้พ่อไอเรืองถูกหวยจริงๆไอเรืองเล่าว่าพ่อมันดีใจโดดตัวลอยเลยมีคนถูกหวยแล้วก็มีคนที่ไม่ถูกทำให้เขาหมดตัวก็มีเพราะว่าทุ่มแทงหนักมือก็แค้นจอมปลวกมากเช้าวันหนึ่งคนเอะอะกันปรากฏว่าจอมปลวกถูกมือดีพังป่นปี้หมดแล้วก็ไปดูกันจริงๆดูเหมือนคนที่มาทำจะใช้จอบขุดทำลายลงมากองราบกับพื้นดินเลยคนซุบซิบกันว่าน่าจะเป็นฝีมือลุงเผาพระลุงเผากับลุงดำเนี่ยไม่ถูกกันมานานแล้วไอ้เรื่องที่ควาย3ตัวของลุงเผาหายปรากฏว่าคนไปขอหวยกันลุงเผาก็มักจะพูดทำนองว่าชาวบ้านมันโง่เง่าไปยกมือไหว้จอมปลวกไอ้คนชั่วอยู่ได้แล้วจะเจริญได้ยังไงนอกจากนั้นบางคนยังสงสัยว่ามือฆ่าลุงดำเนี่ยอาจจะเป็นลุงเผานี่แหละ3วันต่อมาเย็นนั้นปรากฏว่าลุงเผาตกต้นตาลตายเขาว่าโดนผีจอมปลวกเล่นงานเขาว่ากันอย่างนั้นเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ